เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวาทิยังวิหรติเจตวเนอนาทบินดิกาสารามเมอัตโกอัญญตราเดวตาอภิกันตายราติยาอภิกันตวันนาเกวัลกัปปังเจตวนังโอภาเสตวาเยนภควาเตนุบสังกมิอุบสสังกมิตาภควันตังอภิวาเดตาเอกมันตังอัฏฐาสิเอกมันตังทิตาโคสาเดวตาภควันตังกาทายะอัจจภาสิบหูเดวามนุสสาจมังกลานิอจินตยุงอากังขมานาโสทานังรูหิมังกลมุตตมังอเสวนาจบาลานังบันดิตานันจะเสวนาบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังกลมุตตมังปฏิรูปเดสวาโสจะบุพเพจกตบุญญตาอัตตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังกลมุตตมังบาหุสัจจันจะสิบบัญจวินโยจะสุสิกขิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังกลมุตตมังมาตาบิตุอุบาทานังบุตตดาราสสังสังกะโหอนาคุลาจะกรรมตาเอตัมมังกลมุตตมังดานันจะธรรมจริยาจะญาตกานันจะสังกะโหอนวัตจานิกรรมานิเอตัมมังกลมุตตมังอารติวิรติบาบามัจจบานาจะสัญญโมอัปปมาโดจะธรรมเมสุเอตัมมังกลมุตตมังการะโวจะนิวาโตจะสานตัวทีจะกตัญญูตากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังกลมุตตมังขันติจะโสวจัสตาสมนานันจะดัตสนังกาเลนะธรรมสากาจาเอตัมมังกลมุตตมังตโบจะรัมมจริยันจะอริยสัจจานะดัตสนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมมังกลมุตตมังพุทธาสโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสนกามปฏิอโศกังวิรจังเขมังเอตัมมังกลมุตตมังเอตาดิสานิกาตานะสัพพัทธัมมะบราชิตาสัพพัทธโสทิงักจันติตันเตสังมังกลมุตตมันติ